Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 2 lipca, jest 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Katedra Gorzowska stoi, ale straty są ogromne. Za chwilę o dogaszaniu pożarów w zabytkowej świątyni, a także komentarze po wczorajszym kongresie PiSu i Zjednoczonej Prawicy oraz po Radzie Krajowej PO i samobójczy zamach w centrum Damaszku. Ogień opanowany, nie ma zagrożenia zawalenia się świątyni, konstrukcja jest bezpieczna. Na początek dobre wiadomości z Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie od 18.30 płonęła wieża zabytkowej katedry. Jednak akcja dogaszania jeszcze trwa i może potrwać nawet cały dzień, bo to bardzo skomplikowana operacja, mówił w TVP Info Sławomir Klusek z Gorzowskiej Straży Pożarnej. Do każdego miejsca strażacy muszą zajrzeć, przelać wodą pozostałości, te, które jeszcze gdzieś tam są w miarę gorące i dają oznaki zgorzeliny czy pożaru. Musimy to wszystko przelać, zabezpieczyć, tak abyśmy mogli obiekt bezpieczny przekazać właścicielowi. W Gorzowskim Urzędzie Miasta trwa posiedzenie sztabu kryzysowego. W spotkaniu bierze udział wojewoda lubuski. Władysław Dajczak mówił w TVP Info, że na szczęście sytuacja jest opanowana. Proszę zauważyć, jak trudny to był pożar. Jesteśmy 14 godzinę w akcji. Są strażacy, podają ciągle wodę, środki gaśnicze i ciągle z tej wieży widzimy, unosi się dym. Ten dostęp do źródła ognia jest w dalszym ciągu niemożliwy. Ta konstrukcja wieży jest tak skomplikowana. To dojście jest tam niemożliwe w tej chwili. Natomiast w urzędzie trwa posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem wszystkich służb mundurowych, które biorą udział w akcji. Przed katedrą cały czas gromadzą się mieszkańcy. Dziś zamiast do katedry pójdą na mszę na nadwarciańskie błota. Błonia. Teraz w serwisie Trójki gość komentarzy po wczorajszym kongresie PiSu i Zjednoczonej Prawicy w Podradomskiej przy Susze. Uważam, że to był bardzo udany kongres i przede wszystkim to jest kongres, na którym pojawiły się nowe pomysły, nowe propozycje. Idziemy do przodu i chcemy wygrać kolejne wybory, mówiła po zakończeniu obrad w Podradomskiej przy Susze premier Beata Szydło. Dopytywana, czy powiodą się wszystkie inwestycje zapowiadane w przemówieniu przez wicepremiera, ministra finansów, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego, podkreśliła, że ma do niego zaufanie. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki ocenił, że wystąpienie prezesa Jarosława Kaczyńskiego było bardzo dobre, przekrojowe, pokazujące, ile udało nam się zrobić w wielu obszarach państwa i ile mamy jeszcze do zrobienia. I głos opozycji. Wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego było propagandą sukcesu. Mnie przypominało wystąpienie wczesnego Edwarda Gierka albo późnego Castro, mówił lider Nowoczesnej Ryszard Petru. Według Petru to, co zaproponował Kaczyński, to, tu cytat, jest taka wizja państwa scentralizowanego, gdzie nie ma miejsca na indywidualizm, gdzie wszystko jest pod kontrolą. Kongres PiSu to czysty PR. Politycy tej partii przyjęli narrację Edwarda Gierka, że jest dobrze, a będzie lepiej, ocenił poseł Marek Jakubiak z Kukiz 15. Odniósł się także do Rady Krajowej PO. Jego zdaniem pokazała ona, że Platforma potrafi tylko krytykować, a nie przedstawia swoich propozycji. Według posła Piotra Zgorzelskiego z PSL-u kongres PiSu to mobilizacja obozu władzy. Jak mówi, paru ministrów zostało lekko połajanych. Jego zdaniem na kongresie zabrakło przemówienia premier Beaty Szydło. Zgorzelski ocenia też, że wczorajszy kongres i Rada Krajowa Platformy to, tu cytat, element wzajemnej wojny między obu partiami, która je pompuje, podkreśla, że PSL nie ma zamiaru w niej uczestniczyć. Zamachowiec samobójca wysadził się w samochodzie na placu Tahrir w centrum Damaszku. Są zabici i ranni, podała telewizja państwowa. Na razie brak szczegółów. Amerykańskie władze domagają się zainstalowania wykrywaczy ładunków wybuchowych na wszystkich lotniskach, z których startują samoloty do Stanów Zjednoczonych. Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA daje na spełnienie tego warunku 3 tygodnie. W ubiegłym tygodniu amerykański rząd zrezygnował z planu wprowadzenia zakazu wnoszenia laptopów na pokłady wszystkich samolotów lecących do Stanów Zjednoczonych. Zamiast tego zapowiedziano zastosowanie innych środków zmniejszających ryzyko ataku terrorystycznego. Departament Bezpieczeństwa Krajowego zażądał od wszystkich 280 portów lotniczych na świecie, z których odlatują samoloty do USA, posiadania wykrywaczy ładunków wybuchowych. Lotniska, które nie posiadają tych urządzeń, mają na ich zakup i zainstalowanie 21 dni. Koszt takiego urządzenia wynosi od 25 do 50 tysięcy dolarów. Decyzja amerykańskich władz nie powinna dotknąć lotnisk na naszym kontynencie, ponieważ Unia Europejska nakazała zainstalowanie wykrywaczy ładunków wybuchowych już w 2014 roku. Stany Zjednoczone poleciły także 180 krajowym i międzynarodowym liniom lotniczym dokładniejsze sprawdzanie i weryfikowanie danych pasażerów oraz wprowadzenie monitoringu samolotów znajdujących się na lotniskach. Na realizację tych zaleceń przewoźnicy mają 4 miesiące. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. Do pierwszej w nocy trwał szalom na szerokiej. To był koncert, jeden z ostatnich akcentów 27. Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. Przyciągnął kilkanaście tysięcy osób.

Jak to było? Aha, ta. I co to takiego jest? Co to za dźwięki, odgłosy? Nie wiem, jakieś inne dzieci z innych krajów. Ale na pewno jest to projekt. Roku, Brave Kids. Tak, z tamtego roku, prawda? Pamiętasz? Tak, z tamtego roku, pamiętam. Tak, z tamtego roku. Ja nie pamiętam, bo jestem pierwszy raz. Pierwszy raz. To może przywitajmy się najpierw w drugiej zagadkowej godzinie. Witamy jak? Przepięknie możemy powitać się, albo możemy powitać się odważnie, prawda? Witamy. A dlaczego odważnie? Bo właśnie ten projekt Brave Kids, to znaczy dzielne dzieciaki. Odważne, dzielne dzieci. To prawda. No i teraz to, co słyszymy w tle gdzieś, to jest próba przed spektaklem finałowym, bo jest tak, że dzieci z różnych stron świata, także z polskiej grupy artystyczne przyjeżdżają do nas tutaj, do Polski, mieszkają u rodzin goszczących, potem jadą i przygotowują przepiękny spektakl na finał. Wszyscy razem. I to są te próby, to, co słyszymy. A same początki Brave Kids są... wywodzą się z Pakistanu. Bo właśnie tam pewnego pięknego dnia urodził się chłopiec o imieniu Iqbal. Kiedy Iqbal miał 4 lata, musiał zostać oddany do pracy. Ty wiesz, jak było dalej? Pani to opowiadała. Wtedy. Ja to opowiadałam wtedy, tak? To powiedzmy kiedy. 2 dni temu odbył się finał, taki spektakl finałowy tutaj warszawski, na którym byliśmy wszyscy. No i ta historia tego chłopca, jak to dalej się potoczyło? Został oddany do fabryki tkania dywanów, prawda? Tak, został oddany 12 godzin na dobę. 12 godzin na dobę, jego drobne paluszki tkały te dywany. Jego mama nie miała pieniędzy. Zrobiła to za $20. I te $20 bardzo szybko ten chłopczyk miał w tej pracy odrobić. Ale minął rok i on tam zostawał. Minęły 2 lata, on tam zostawał. Okazało się, że te dzieci były tam po prostu więzione. I on się zbuntował. Miał na tyle siły, że w wieku 10 lat uciekł. I miał na tyle siły, że przez 2 kolejne lata spowodował to, że uwolniono z tej niewoli 3000 ciężko pracujących dzieci. Chłopiec jeździł po świecie, występował także przed kapitułą noblowską, no i potem wrócił do swojej wioseczki w Pakistanie. I mafia dywanowa, która te dzieci przetrzymywała, spowodowała, że chłopca nie ma wśród nas, mówiąc tak delikatnie, w taki sposób. A tę historię opowiadał mi kiedyś Grzegorz Bral, dyrektor Teatru Pieśni Kozła. I powiedział, że kiedy był w Nepalu i pracował z dziećmi ulicy, nepalskimi dziećmi ulicy, i współtworzył z nimi taki teatr, usłyszał tę historię, to ona mu nie dała spokoju. I to był początek projektu, który nazywa się właśnie Brave Kids, o którym dzisiaj opowiadamy, który zrzesza tak wiele osób fantastycznych wokół siebie i który powoduje, że możemy znaleźć się w różnych niezwykłych miejscach świata. Na przykład w takim miejscu jak to. Słuchajcie, gdzie my teraz jesteśmy? W Polsce. No właściwie to jest dobra odpowiedź, bo nawet latem tak to niekiedy wygląda. Ale gdybyśmy się wsłuchali w ten wiatr, to nie jest wiatr, który wieje w Polsce. To nie jest zadymka śnieżna, która przydarza się nam tu w Polsce. To jest zadymka śnieżna, która może się przydarzyć gdzie? W innych częściach kraju? Znaczy świata? Słuchajcie... Gdybym powiedziała wam, że to jest Jakucja, czy wam to coś mówi? Tak. Tak, to jest daleka Rosja. Mhm. No i właśnie. I cóż jeszcze kojarzy wam się z tym słowem Jakucja? Mi się kojarzy. A? Jak? Ta dwójka dzieci, których przyjmowaliśmy. Jak na imię miały te dzieci? Dima. I to jest chłopiec, tylko to jest zdrobnienie. Mhm. Od czasu mówię. I Lenę. Co? To jest akurat dziewczynka. Słuchajcie, ale co to za dzieci? Jakie mają zwyczaje? Co lubią jeść? Co było dla nich zupełnie nowe, inne, nieznane? No to teraz, słuchajcie, Jakbyście tak zamknęli oczy, to pierwsza myśl o nich byłaby jaka? Że są Rosjanami. Że są bardzo fajni. I że są z Brave Kids. Witam serdecznie w studiu panią Joannę Chrobak i pana Jacka Karolaka. Dzień dobry. To powiedzmy od razu. Pan Jacek, tata Martynki. Państwo należą do grona wspaniałych rodzin goszczących projektu Brave Kids. Rodzina goszcząca to jaka rodzina? To taka rodzina, która przez 2 tygodnie przyjmuje u siebie dzieci. Tak jak wspomniałaś, gości. Ich otwiera lodówki, otwiera serce i spędza z nimi wspólnie czas. Bawią się, przeżywają różne fantastyczne chwile. No ale w tym roku kogo by przyjęliście, czy przyjęli państwo? U nas były 2 dziewczynki z Jakucji, Sinilga i Oridana w tym roku. W ubiegłym roku były dziewczynki z Indii, 3 lata temu były dziewczynki z Burundi. A gdzie te dzieci mieszkają na co dzień? Myślę teraz o tych dziewczynkach z Jakucji. Dziewczynki z Jakucji mieszkają na co dzień w pewnej małej miejscowości, natomiast tam mieszkają ich rodzice i rodziny. One mieszkają daleko od rodzin, mieszkają w internacie i widzą się z rodzinami, uwaga, 2 razy w roku. Albo czasami raz. Dlatego, że bilet kosztuje prawie 5000, tak przynajmniej tak, namówiłem. Tak, jak wyliczyliśmy tę podróż w to i z powrotem około 5000 zł dla jednej osoby, więc to jest ogromny wysiłek. Żeby zobaczyć mamę, żeby zobaczyć tatę. Tak, to oni, żeby zobaczyć mamę albo tatę, swoje rodzeństwo, to oni z tego internetu muszą jechać aż 100 tysiąc kilometrów. 2000 w linii prostej, tak jak wyliczyliśmy. To jest chyba, tak jak namówili, może zejść do tygodnia, bo śmigłowiec, samolot, samochód, nie zawsze od razu znajdzie się połączenie, więc nawet tydzień można jechać te 2000 kilometrów do domu. A był taki rok, mi ci mówiły dziewczynki, jak jechały samochodem, kiedy był bardzo, bardzo dużo deszczu spadało i spływały wody z gór. One przez tydzień czekały po to, w jakimś jednym miejscu w samochodzie, żeby te wody opadły, żeby mogły przejechać. Więc dla nas to są takie rzeczy, których my sobie nie wyobrażamy. Ja się kilka razy pytałam, bo byłam ciekawa, czy tak rzeczywiście jest, czy nie, bo może coś źle zrozumiałam. Ale tak rzeczywiście jest. I one były bardzo smutne z tego powodu. Teraz po powrocie z Polski jadą do swoich rodzin, więc już się nie mogą tego doczekać. Ale zobaczcie, wy chodzicie do szkoły sobie, o tak, o mamo, nie budź mnie, jeszcze za wcześnie, ja nie chcę. A one muszą tak wiele z siebie dać, żeby zdobyć wykształcenie, bo to o to chodzi, tak. Prawda? Tak. Żeby móc uczyć się. I one mają takie skonkretyzowane plany. Jedna z nich chce być lekarzem, wie, że chce być kardiologiem, kardiochirurgiem. Druga chce być ekonomistką. Uczą się dosyć dobrze. Bardzo dużo się uczą, one też w tych internatach dużo czasu spędzają na naukę, na korepetycje. Więc takie, pomimo swojego młodego wieku, poważne dziewczyny. Jesteśmy korzeniami jednego drzewa, a tym drzewem jest Jakucja. Tak mówią uczniowie szkoły, do której chodzą dzieci, które z kolei gościły u was w waszych domach podczas projektu Brave Kids. Co to dla nich może oznaczać? Tak jak rozmawialiśmy z nimi, to niesamowite było to, że od razu wyszło, że Jakucja w zasadzie, no my, dla nas to jest Rosja, kraj, który jest niedaleko, a tak naprawdę to jest zupełnie osobna kraina z własnym językiem, nawet wieloma językami, bo mają język jakucki, który jest ogólnokrajowy u nich, mają język rosyjski, którego tak naprawdę dobrze uczą się dopiero od podstawówki, bo wcześniej czasem nawet w ogóle nie mówią po rosyjsku i plus każdy z narodów, które tam żyje, a jest ich też kilka, jeżeli nie więcej, też ma swój język i nawzajem zupełnie dla siebie niezrozumiałe, więc to jest ogromna mieszanka kulturowa, zupełnie innych ludzi niż takich Rosjan, których sobie wyobrażamy, którzy mieszkają niedaleko, nie wiem, w Moskwie czy w Sankt Petersburgu. Czyli tak, projekt Brave Kids nie dość, że jest piękny, to jeszcze otwiera ludziom oczy. Ponieważ myślę, że dowiedzieliście się bardzo dużo o tym miejscu na świecie. Gdzieś tam to jest północno-wschodnia część Rosji, prawda? No tak, tak. Nam się też wydawało, że to jakieś takie odludne miejsce, gdzie jest bardzo zimno. Jest pewnie bardzo, jest zimno, bardzo zimno, ale też z drugiej strony, jak patrz, teraz nam pokazali prognozy w Jakucku, tam jest 33 stopnie w tej chwili, więc w lato z kolei mają bardzo ciepło. Zimy faktycznie mają długie i mroźne, ale zaskoczyło nas to, że jednak można też tam normalnie pływać, kąpać się, opalać i lato jest o wiele bardziej upalne niż nasze. No tak, a przyroda jest taka, o jakiej nam się nie śniło pewnie. To ogromna, no do tego stopnia, że tam standardem jest dla każdej rodziny pójście sobie do tundry czy do tajgi na polowanie po to, żeby przywieźć ryby czy mięso. Tak, zupełnie inny styl życia niż u nas, tam polują wszyscy. Rodzice, jedna z dziewczynek, która u nas mieszkała, są z zawodu, polują na renifery. I taki mają zawód. Wychodzą raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu do lasu i tam polują. Więc takie dla nas całkiem nowe. To nie może być inaczej. To Jakucja, proszę państwa. Czyli Aina Efimowa, Sanakyn. I gdybyśmy się pokusili o tłumaczenie tego tytułu, tej piosenki, to wyszłoby nam tak. Nowy dzień. Aina Efimowa, Sanakyn, czyli nowy dzień, artystka pochodząca z Jakucji. No a my teraz właśnie zawitaliśmy do kraju rodzinnego tej artystki, ponieważ z tego kraju do nas przywędrowały dzieci, aby wziąć udział w projekcie Brave Kids. W naszym studiu rodziny, które przyjęły te dzieci, spędziły z nimi 2 tygodnie. A wiecie może, ile stopni zimą w Jakucji niekiedy jest? Jak zimno może tam być? Nie. No to spróbujmy zgadnąć. Na pewno na minusie, prawda? Tak, na pewno na minusie. Na pewno. To ile stopni? Tak minus? No w 12. W Polsce zdarza się i minus 12, i minus 20, prawda? A tam, gdyby jeszcze było chłodniej, to byłoby? Minus 25. Jeszcze chłodniej. Minus 30? Matka, już zamarzam. Jeszcze chłodniej. Minus 50. Jeszcze chłodniej. Minus 50? No i jeszcze. Minus 70. Aha. I tu się zatrzymamy, bardzo was proszę. Minus 70 stopni Celsjusza. Słuchajcie, to jak oni się muszą ubrać, żeby nie zmarznąć? Jak do tej szkoły idą na przykład? Oni muszą się chyba ubrać... Mhm. Koszulkę na to. To na pewno. Znaczy, nie w koszulkę, tylko na ramionczkach najpierw taką koszulkę, później na to t-shirt, później pewnie na to bluzę, kurtkę, kurtkę zimową i kożuch. No właśnie. I specjalne mają stroje, prawda? I ubrania, i buty, żeby dać sobie radę z tym. Tak, dziewczynki opowiadały nam o specjalnych butach, które szyją dla nich ich babcia albo które mogą kupić. Buty się nazywają unty, dobrze pamiętam. Ja nie wiem, jak się nazywają, jak widziałem na zdjęciach i na filmach faktycznie. Do pół uda takie. Tak, i one są szyte ze skór renifera. Na jednego buta trzeba 4-5 skór. Czyli na jedną parę koszt jest około 3200 zł. Więc trochę drogi. Znaczy, tak. Nie wiem, czy na ile na co dzień, a na pewno na polowania to nam mówi, że na polowania do lasu, to czy do tundry, to tylko takie buty. Na kurtki już mówi, że na szczęście jest nowa technologia i nieprzemakalne, więc w futrach nie muszą, ale buty jednak te tradycyjne najlepiej się sprawdzają. Słuchajcie, dla nas to brzmi tak okropnie, polowania. To się dobrze nie kojarzy, ale jak sobie wyobrazimy, jakie warunki życia mają ci ludzie, z czym się muszą mierzyć, to oni zupełnie inaczej o tym myślą. Oni po prostu muszą przetrwać. Słuchajcie, bardzo ciekawe jest to, jakie imiona noszą te osoby mieszkające w Jakucji. Do was przyjechał kto taki? Dima, chłopak. Dima i Lena, i dziewczyna. I Lena to akurat takie bardzo zeuropeizowane, popularne, prawda? Dimka, Lenka, ale na przykład są imiona tak piękne jak Sinilga, pierwszy śnieg, pierwszy prawda? Śnieg, albo? Tak. Albo Oridana, Sława. One w ogóle mają po 3 imiona, czyli te pierwsze to są typowo jakuckie, Oridana i Sinilga to są typowo jakuckie, a potem miały 2 imiona, w których jeszcze się nie nauczyłyśmy, już typowo rosyjskie. Ja wyciągnęłam na potrzeby naszej rozmowy taką książkę wspaniałą, Dobra krew w krainie reniferów, bogów i ludzi. I tę książkę napisała Magdalena Skopek, która tu w zagadkowym studiu gościła. Ona, słuchajcie, wybrała się kiedyś do Nieńców. Nieńcy, jeszcze bardziej na północ wysunięta kraina lodu zimna reniferów. Mieszkała z tymi Nieńcami przez 3 miesiące i napisała książkę, którą naprawdę czyta się jednym tchem. I znalazłam taki fragment. Rodzice Ksiuszy mieli już 4 dziewczynki i czekali na syna. Ale kiedy urodziła się 5. dziewczynka, powiedzieli: o, Niczejko. Co oznaczało: o, i znowu dziewczynka. I tak nadano jej, takie nadano jej imię. I całe życie wołają do niej: o, dziewczynka. I to są bardzo podobne kultury przecież. Kiedy zdarzy się coś dobrego, na przykład ojcu dobrze poszło polowanie, o którym tutaj mówiliśmy, to urodzona dziewczynka dostaje na imię Jabnie. Może się też zdarzyć, że rodzice nadadzą dziecku imię przeciwnej płci, kiedy bezskutecznie czekają na wymarzoną dziewczynkę albo chłopca. I słuchajcie, o, a Jawnie to imię, które dostaje dziewczynka, kiedy urodzi się nad brzegiem morza. A Sałanie to imię przepiękne i często spotykane u Nieńców, dobra kobieta. To może jeszcze to, kiedy rodzą się bliźniaki, chłopiec i dziewczynka, dostają zazwyczaj bliźniacze imiona, Jahanie i Jahako. Jaha oznacza rzekę, albo Satani i Satako. Sata to śmiały, silny, albo Mieniuje i Mieniujko, urodzeni podczas pełni. No to jest magia, prawda? Tak, tak. Zdecydowanie magicznie to brzmi. Mm-hmm. Jeszcze może tak, Piry to ten z długim nosem, no to już mniej magicznie. Albo Omdiojo, urodzony, kiedy pomieszały się stada. Nazwiska też mają swoje znaczenie. Akateto oznacza w dosłownym przykładzie dużo reniferów, a Sarateto białe renifery. Więc to wszystko mówi, jeżeli zna się te kody, to wiadomo, o co chodzi. Czy gotowaliście specjalnie jakoś dla gości z Jakucji? W swoich domach? Nie, gotowaliśmy tak normalnie. Natomiast goście z Jakucji gotowali dla nas. Co mnie bardzo cieszyło, dlatego że dziewczyny, ja poprosiłam, żeby dziewczyny zrobiły pielmieni, bo tylko właściwie to znałam z ich kuchni. Ale one powiedziały, że są jeszcze lepsze dinozawrniki. Bardzo podobne jak pielmieni, z mięsem w środku takie pierożki. A dlatego dinozawrniki, ponieważ są tak lepione, klejone, że wyglądają jak grzbiety dinozaura. Mam na 2 dni obiad. Pyszne. A to, co zostanie z wami być może na zawsze? To, co było tak ważne i poruszające podczas spotkania dzieci z dalekiego świata, z dalekiej Jakucji, to co? Co zostanie z nami? No, we mnie zostaną na pewno wspomnienia takich dosyć poważnych rozmów z tymi nastolatkami o ich codzienności, o ich przyszłości, o ich życiu. Naprawdę było to dla mnie poruszające. Być może też dlatego, że rzeczywiście oni na co dzień mieszkają w internacie z dala od rodziców. Rzadko mogą sobie na spokojnie porozmawiać z dorosłymi o poważnych sprawach, więc to naprawdę było wyjątkowe przeżycie. A co zaskoczyło? Czego się można było nauczyć od nich? Ja z ich nauczyłem się z ich kultury, może takiej troszkę twardości, bo tak jak opowiadali, jakie tam mają warunki życia, długości właśnie podróży czy temperatury i w ogóle nie jakoś nie przechwalali się tym, że to jest dla nich coś niesamowitego, wielkie przeżycie. Po prostu tak u nich jest, że jedzie się dwa dni właśnie samochodem, czy gdzieś się potem czeka przez tydzień. W ogóle nie było to dla nich coś takiego, że są tak codziennie odważni. Po prostu takie mają życie i nie robili z tego jakiejś tragedii jakiejś strasznej. Nie podkreślali, że jest im tam ciężko. Po prostu uważali, że tak jest w ich kraju i taka jest ich kultura, ich tradycja i tak chcą żyć. Magia była ważna. Prawda? Ale też mówię, że do wszystkiego się można przyzwyczaić. Tak, dokładnie. Jak ja miałam minus 70 stopni, one mówią, nie, no do wszystkiego się można przyzwyczaić, więc... Tak, magia też była, to też było ciekawe, było ważne, bo zaskoczyło nas to troszkę, że teoretycznie ta kraina była tam chrystianizowana już jakiś czas temu, ale w praktyce oni nadal mają jakichś szamanów, słyszeliśmy jakieś ceremonii karmienia ognia, które się odbywa, gdy ktoś umrze, albo gdy ktoś się przeprowadza i szaman karmi ogień na szczęście, więc Dima miał jakiś swój własny amulet, który i mówił, że też wszyscy powinni mieć swoje amulety, o tym są nawet piosenki współczesnych nawet artystów, o tym jak ważne są amulety, więc ta duchowość jest zupełnie inna niż u nas i dla nich cały czas bardzo, bardzo, bardzo ważna. Wszystkie dzieci, które przyjeżdżają z projektu Brave Kids, przynoszą ze sobą swoje opowieści, swoją kulturę, swoje amulety, swoje wierzenia. I właściwie wszystko jest dla nich nowe, zwłaszcza kiedy przyjeżdżają na przykład z Afryki, z Burundi. Joasiu, te dzieci gościły w swoim domu i pamiętam, jak mówiłaś, że to było nieprawdopodobne szczęście w oczach, kiedy po raz pierwszy jadły lody, albo tak. Nieprawdopodobny strach, kiedy miały jechać schodami, na przykład ruchomymi w centrum handlowym. I mnóstwo było takich historii, więc teraz zaproponujmy może piosenkę z samego serca Burundi, Somano Sose. Sos chitegeza brave chitegeza oku oku okuwaliriza abantu oku engeri gyo kusikirizamu abantu okukola ekintu okukola ekintu ekimu oba ekirala kyekyo kyenje chitegeza okubeera omuvumu omuvumu it's brave. Brave Kids i Joel. Joel to była gwiazda zeszłorocznego projektu Brave Kids. Człowiek, który został w świadomości i w sercach, myślę, że wszystkich osób, które miały z nim kontakt. Nastolatek, który pochodzi z samego serca Ugandy. I on właśnie teraz w Narzeczu, w jednym z dialektów języka ugandyjskiego, opowiadał o swojej mamie, którą bardzo kocha, i to było poruszające. Opowiadał o swojej chatce, o swojej wiosce i o tym, jak bardzo cieszy się, że mógł wyrwać się z tego swojego świata maleńkiego i, no i wylecieć dla niego w ten wielki świat i poznać inne kultury, innych ludzi. A w naszym studiu Justyna Warecka, mama wszystkich odważnych dzieci projektu Brave Kids, albo, jeśli wolisz, krążownik projektu Brave Kids. Dzień dobry. Dzień dobry. Które wybierasz? Mogą wszystkie się sprawdzać, w zależności od sytuacji. Dziś doleciałam do Warszawy, z Wrocławia, a skończę w Obornikach Śląskich, gdzie już dzieciaki jadą, już się zjeżdżają powoli. Tak, grupy artystyczne z Polski i tych grup z Polski jest wiele w tym roku. Tak. I grupy artystyczne z całego niemal świata, z najbardziej odległych i egzotycznych zakątków świata. Ale ty tak, jeździsz, sprawdzasz, pomagasz, zbierasz jak najcenniejsze skarby opowieści odważnych dzieci świata. O czym opowiadają podziwiam. Najpiękniej? Właściwie no tak. Podziwiam, bo to, co mówisz o gwiazdach, to właściwie każde dziecko jest tutaj gwiazdą. Tak. I to często obserwujemy, że takie nawet najmłodsze, czy najbardziej takie niepozorne, skromne dzieci, nagle się okazuje, że kwitną nam tutaj, bo dostały jakieś zadanie, bo są słuchane, bo mogą powiedzieć, czy nauczyć czegoś inne dzieci, i po prostu wszyscy wyjeżdżają tak mocni, tak wzmocnieni, w ogóle, no wszyscy są tutaj gwiazdami, to tak bym powiedziała. Tak, wszyscy są gwiazdami, wszyscy uczą, prawdziwymi gwiazdami, bo takimi autentycznymi, i uczą się od siebie. To jest chyba najważniejsze w tym projekcie, że te polskie dzieci uczą się od dzieci, które przybyły gdzieś tam z dalekich stron, dzielą się kulturą, zwyczajami. Dzieci są bardzo dumne z tego. Wszystkim. Nawet nie znając języka, prawda? Tak, no oczywiście my wszyscy mamy tendencję, żeby trochę pogadać, natomiast tak. Widać, jak wiele jest z emocji takich pozytywnych. To szczególnie mają rodziny goszczące. Ale dzieci rzeczywiście są dumne, że reprezentują swoje kraje, reprezentują swoje organizacje. No, to, co mówisz, co ja zbieram takiego, jak tak krążę. Właściwie to pozbieraliśmy w każdym z miast opowieści dzieci. Zapytaliśmy, jak to jest w ich krajach, jaka jest sytuacja dzieci i czy coś możemy pomóc może. I właściwie niektóre odpowiedzi bardzo nas zaskoczyły. Znaczy zaskoczyły. No, niektóre są bolesne, niektóre są smutne, niektóre są radosne. Dzieci na przykład mówią, no nie wszystkie moje koleżanki czy koledzy mają szczęśliwe dzieciństwo i chcielibyśmy na przykład, żeby mówią dzieci, żeby było więcej pracy dla rodziców, żeby nie musieli wyjeżdżać za granicę za pracą, bo wtedy my zostajemy sami w domu. No to też dotyczy i dotyczyło naszego kraju. Tak, tak. To jak mówię, to nawet nie wymieniając krajów, ta sytuacja no, jest anachroniczna w wielu krajach. Natomiast, ale też na przykład dziewczynka powiedziała, gdyby tak dorośli nas częściej przytulali, to byłoby pięknie, to by nam pomogło. Tak, i gdyby dorośli częściej spędzali z nami czas, taka piękna historia wydarzyła się gdzieś tam, powiedzmy też mogła się wydarzyć w każdym miejscu na świecie, niemalże. Mały chłopiec zapytał ojca, tatusiu, ile ty zarabiasz? I tata się zdenerwował, w końcu powiedział przykładową kwotę, nie wiem, ile na godzinę tata może zarabiać, słuchajcie. 30 tysięcy. No dobrze, niech będzie 30 tysięcy. I chłopiec powiedział, tatusiu, a pożycz mi jeszcze 20 tysięcy. I tata się znowu zdenerwował, powiedział, po co ci pieniądze? Ale powiedzmy, niech to będzie, nie wiem, niech to będzie $10, no to $5 pożycz. Dobrze, tata pożyczył te pieniążki i w pewnym momencie pytała, słuchaj, ale właściwie po co ci? I chłopiec wyciągnął spod poduszki inne pieniążki, powiedział, proszę tatusiu, jak ja się cieszę, że nazbierałem, mam $10, czy mogę kupić godzinę twojego czasu? I to tak. Jest taka historia, która wiele mówi o wrażliwości dziecięcej, o potrzebach dziecięcych i o tym, jak my w pędzie życia zapominamy o tym, co jest najważniejsze. A Brave Kids to jest taki projekt, gdzie przyjeżdżają bardzo biedne dzieci świata, ale też te z bardzo bogatych domów, ale gdzie ciężko jest z tym czasem, i z miłością. Tak, dlatego kiedyś usłyszeliśmy historię właśnie pytając dzieci parę lat temu, kiedy były właśnie dziewczynki z tak zwanego bogatego zachodniego kraju i dziewczynka powiedziała nam, no, która oczywiście miała styk też z dziećmi z domu dziecka, które nie miały rodziców, ona miała rodziców, ona mówi, no nauczyłam się tutaj, czy zrozumiałam, że bardzo kocham moich rodziców. To my teraz opowiemy najpiękniej, jak potrafimy, o czymś, bez czego trudno byłoby wyobrazić sobie Brave Kids i każdy mądry, wartościowy projekt. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka przydarzyły się nam także rok temu czy dwa lata temu podczas projektu Brave Kids i wtedy, słuchajcie, w studiu zagadkowym gościliśmy dzieci świata, byli tłumacze i była też, pamiętam, dziewczynka z Indii. I ja tak zupełnie bezrefleksyjnie zapytałam, słuchaj, a twoja ukochana książka, co ty lubisz w ogóle czytać i co ostatnio czytałaś? I ona tak popatrzyła i powiedziała, ale ja nie umiem czytać. A miała 14 lat. Ja dopiero uświadomiłam sobie, jak to wygląda, że ta edukacja, szkoła jest tak niesamowitą wartością i niekiedy tak się dzieje, Iwo, wiesz, Martynko, że dzieci na świecie tak marzą o tym, żeby pójść do szkoły. I ona właśnie była taką dziewczynką, mieszkała w kolonii marionetek, mieszkała w delijskich slumsach. To są bardzo trudne miejsca do mieszkania i życia, bardzo niebezpieczne często też. I pomagała mamie, gotowała, sprzątała i miała jedną myśl, jak ja bardzo chciałabym pójść do szkoły. No, też powiedział nam jeden z chłopców z Kenii w tym roku, no a moje marzenie jest takie, żebym zawsze miał sponsora, który zasponsoruje moją szkołę, bo no chciałabym zawsze móc chodzić do szkoły. No. Sponsora, czyli? Sponsora, czyli? No to ja właśnie pytam. A, na tego, co sponsoruje, co? Tak, tego, który daje pieniądze. Daje pieniądze, aha. Tak. No więc właśnie. Na przykład to może być jakaś firma, to może być... Może być też osoba prywatna, inny prawda? Inny tata, innej rodziny. Tak. Tak, oczywiście. Ale zastanawiam się, czy ty masz, Justyno, swoją książkę, taką to poczytajkę czy Tadełku, która być może doprowadziła cię do tego, co teraz robisz. To tak oczywiście wszystko teraz się kojarzy z Brave Kids, czy burza myśli, ale to pierwsze skojarzenia, no nie wiem, dzieci z Bulerbyn, bo były takie egzotyczne, niby nie tak daleko, ale one były jakieś inne i te nazwy były takie inne, fascynujące, a poza tym oni wszyscy byli tak blisko zaprzyjaźnieni. A też od razu właśnie Tysiąca jednej nocy, to było tak egzotyczne, jeszcze w dodatku pięknie ilustrowane, więc tam śledziłam te szczegóły i chyba mnie to fascynowało. Zaraz po tym Mity greckie tam dla dzieci były takie też serie i to wszystko był taki jakiś piękny świat gdzieś odległy. No i co? I parę lat niech później. Będzie. Parę lat później nagle okazuje się, że ten świat tutaj przyjeżdża, a tu właśnie irańskie dzieci, a tu z Jakucji i te wszystkie opowieści, ta magia, której można posłuchać po prostu, ale jeszcze patrzeć, jak pięknie tańczą i śpiewają na moich oczach. No to, tak. To moje marzenia dziecięce chyba się spełniają. Ja tak zastanawiałam się, słuchajcie, jaką książkę przynieść dzisiaj. Jak widzicie, ich jest sporo, bo bardzo trudno jest wybrać. Jest mnóstwo fantastycznych książek w tej chwili, polskich i takich, które są tłumaczone. I wybrałam książkę Krystyny Hołoniewskiej Miejsca rzeczy zapomnianych z ilustracjami Dobrosławy Rurańskiej. I tu jest takie opowiadanie, które bardzo pasuje mi do projektu Brave Kids. I tu jest dziewczynka, która jest z innego świata, można by powiedzieć z Jakucji, ale nie do końca, bo to jest taka prawdziwa śnieżynka, która może tylko żyć i mieszkać właśnie w takich warunkach, jakie panują zimą w Jakucji. A ponieważ rodzice polscy tak bardzo czekali na dziecko i ponieważ pewnego dnia, kiedy była polska sroga zima, na werandzie ich domu pojawiła się ta śnieżynka, robią wszystko, żeby ona mogła z nimi zostać nawet wówczas, kiedy przyjdzie wiosna i lato. I co robią? I jak ta historia niebywale trudnej miłości się rozwija i czego nas uczy, to zachęcam do sięgnięcia po tę książkę, bo jest to taka historia, która łapie za serce. Co to znaczy? Łapie za serce. Czyli, że... Aha. No, wzrusza. No tak, wzrusza i pokazuje, ile człowiek jest w stanie z siebie dać, jeśli naprawdę kocha. Piękna baśń, piękna opowieść. Serdecznie polecam wszystkim zagadkowym słuchaczom i wszystkim uczestnikom projektu Brave Kids. No tu mam jeszcze inne. Wzruszeń. Mamy tutaj to wzruszenie przy każdym spektaklu, który oglądamy. A że tyle jest wzruszeń, zaraz do nich powrócimy, to króciutko tylko zacytuję tytuł. Prosiaczek i pojazdy, Ola Woldańska-Płycińska. Świetnie zilustrowana książka dla młodszych, kartonowa, ale z poczuciem humoru dla małych chłopaków, zwłaszcza, którzy nie wyobrażają sobie życia bez tych wszystkich samochodzików, resoraków, aczkolwiek dziewczynki też się zdarzają takie, które kochają samochody od najmłodszych lat. No i rzecz absolutnie wyjątkowa, Czas Czarodziej. To jest książka, która brała udział w takim konkursie na najlepszą książkę roku, który nazywa się Dobre Strony, Izabel Michos Martinis, Madalena Matozo. No i słuchajcie, Czas Czarodziej. Co się stanie przed, co się stanie po? Na przykład z czasem ładny może nam zbrzydnąć. Opony staną się łyse, tak jak niektórzy ludzie. I to tylko taki cytat, akurat humorystyczny. Świetnie zilustrowane te króciutkie przypowiastki, które pokazują nam, jak szybko życie mija i jaką wartością jest każda chwila. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki Czy Tadełka. Bardzo, pani bardzo, sundejcu, pani bardzo, top, top, pani bardzo, top, top, aciu, bidzieko, ciu. Pramila zaśpiewała piosenkę, którą my znamy pod tytułem... Znacie? Pani Janie. Pani Janie. A skąd Pramila może pochodzić? Co to był Z za Nepalu. Język? Z Nepalu. Słyszałaś czy wiedziałaś? Spotkała Pramilę. Ach, ty znasz Pramilę. A to wyjątkowo ciekawa osoba, wyjątkowo ciekawe dziecko, które wzięło udział w Brave Kids rok temu. Ja poznałam Pramilę w Obornikach Śląskich, tam gdzie właśnie dzieci pracowały nad tym spektaklem finałowym, a my w naszym studiu dzisiaj właśnie o Brave Kids rozmawiamy. Prawda, Martynko? Prawda. Prawda, Iwo? Tak. A Pramila to chłopiec czy dziewczynka? Dziewczyna. Dziewczynka. W naszym studiu Justyna Warecka, Joanna Chrobak, Jacek Karolak. Witam Państwa raz jeszcze serdecznie. No i teraz tak, Pramila zrobiła nam ładny wstęp, być może do tych takich okruszków, które zbieramy, okruszków opowieści od tych dzieci świata dzieci Polski, które... Od razu przypomniało mi się, byłam w Białymstoku, dzieci tam akurat między innymi ze Słowacji, Litwy i Polski były przeszczęśliwe, bo odkryły, że znają tą samą wyliczankę. Oczywiście w różnych językach, ale mogły się dogadać. Co to była za wyliczanka? To była taka wyliczanka, że, bo teraz to mi ta melodia zakłóca. Ja już wyrosłam z wyliczanek. Już nie pamiętam, ale to zapytam ich w Obornikach. Powrócić. Tak, nagraj ich jeszcze raz w Obornikach. Tak, bo to była wielka frajda. To ja muszę powiedzieć, że spędziłam z tymi dziećmi chyba niemal tydzień, spotykając się z nimi od rana do nocy, całe dnie rozmawiając i tych nagrań jest mnóstwo. A dzieci bardzo poważne tematy poruszają. Bardzo. Tak wydaje, że to one tylko spędzają cudownie czas razem, ale to, co tu już padło, ta przyjaźń, to jest po prostu zdumiewające, jak one się zaprzyjaźniają i właściwie rozmawiają, są cudownymi obserwatorami. Nam się tak czasem to wymyka, a one widzą, rozmawiają o tak poważnych tematach, przerabiają wszystko. Na przykład komentują potem, właściwie każdy powinien chodzić do szkoły, mówi jedna z dziewczynek, bo widzę, że nie wszyscy moi koledzy chodzą, czy no właśnie ten problem ze stypendiami. I coś dorośli powinni z tym zrobić. A my pytam, ale co, nic nie robią? Nie, nic nie robią. I to tak krytycznie też podchodzą do nas dorosłych, że to jednak trzeba pomagać. Ale też dzieciaki mają takie... Widać szczególnie te, które trafiają pod skrzydła tych cudownych organizacji, które właśnie wyciągają dzieci z ulicy. Z biedy. Też z biedy. Tak. No też dają im takie, zamiast tego, nie wiem, spędzania czasu na ulicy, dają im cudowne zajęcia. Jednym z takich organizacji są organizacje cyrkowe, taki cyrk społeczny. I dziewczynka z Chicago mówi, się tak cieszę, że trafiłam tutaj do tego cyrku, bo nie dość, że mam tylu przyjaciół i takich ciekawych rzeczy się uczę, fantastycznych i w ogóle imponuję innym. To jeszcze mówi, chcę zaciągnąć moich kolegów, bo inaczej to trafią na narkotyki, na jakieś niefajne sytuacje. A mówi, a ja tak naprawdę chcę pomagać innym, jak będę duża. Także dzieciaki nasiąkają tym i chcą oddawać to dobro, które do nich trafiło. Ja pamiętam, jak rok temu rozmawiałam z polską grupą pochodzącą z warszawskiej Pragi, a to jest bardzo trudne miejsce do życia i mieszkania, Hope for Street. Ta grupa się nazywa, gościli zresztą niedawno w Zagadkowym Studiu. I oni powiedzieli, że ten projekt nauczył ich empatii. Wiecie, co to empatia? Wiem. Co to takiego? Empatia to jak ktoś odczuwa to, co inni. A no właśnie. I też powiedziały mi te dzieci właśnie, że tak bardzo chcemy pomagać drugiemu człowiekowi i zauważamy w końcu, że on ma jakieś potrzeby, że on też czuje i że czegoś od tego życia chce. No można by powiedzieć jeszcze na przykład o koszycach, kiedy dzieci żyją bez bieżącej wody. Można by powiedzieć o Casa Hogar. To jest dom dziecka w Meksyku i maleńkie dzieci przyjechały w tym roku, tak, prawda? Tak, te dzieci z Meksyku, które były w ubiegłym roku i oczywiście opowiadały też o swoich doświadczeniach i zdarzyło się tak, że jeden z zaprzyjaźnionych z nami ojców, czy jakby rodzin goszczących odwiedził te dzieciaki tam i mówi, że one tak bardzo czekały na to i tak bardzo czekają, że może jeszcze kiedyś pojadą do Polski. Przywitały go polskim krakowiakiem. Oczywiście zaraz potem nastąpiły jakieś rytmy ugandyjskie, których też się nauczyły i oczywiście to wszystko też w rytmach meksykańskich, ale bardzo tym żyła. Dzieci z kolei te ze Słowacji, z Koszyc, które żyją w tym getcie romskim, które był problem, że przyjechały do nas, żeby też rodzice ich puścili do nieznanej Polski wówczas. Natomiast przez ten cały rok tak opowiadały swoim kolegom i swoim rodzinom, jakie to piękne doświadczenie, że w tym roku już cała szkoła chciała przyjechać na Brave Kids. Całe Koszyce za chwilę będą. Słuchajcie, teraz bardzo ważna informacja, bardzo, bardzo istotna. 10 lipca finał Brave Kids w Teatrze Polskim we Wrocławiu dwukrotnie o 17 i 19. Serdecznie zachęcamy do zakupowania biletów na to wyjątkowe, artystyczne wydarzenie, na taki zastrzyk czystej, dziecięcej energii. Tej radości niesamowitej. Efektu tego wspólnego tworzenia, tego wszystkiego, co się zdarzyło tu najpiękniejsze. Dzieciaki się z tym podzielą. I to dwukrotnie. Wyjątkowa okazja. Zachęcamy także dlatego, że cały koszt przeznaczony na zakup biletów, na to wydarzenie, przedsięwzięcie, powędruje do dzieci. Oczywiście, bo to no, będziemy je karmić, będziemy im dawać kołdry podczas pobytu w Obornikach Śląskich, więc absolutnie to wróci do nich. Więc to z takim poczuciem, że też jesteśmy sprawcami tego wydarzenia. To na koniec końców bardzo poproszę, aby każdy z was powiedział króciutko, czym dla was jest ten projekt. Najpiękniejszy projekt świata, jak mówią niektórzy. Brave Kids. Pan Iwo. Ja mogę jako pierwszy? Proszę bardzo. A muszę? Proszę bardzo. Dla siebie, co? Justyna. Myślę, że przyjaźń i szczęście dzieci. Szczęśliwe, uśmiechnięte dzieciaki. Ale co to jest dla mnie? Tak, co to jest dla ciebie? To jest dla mnie piękne, naprawdę. Chyba najpiękniejszy projekt na świecie. Ponieważ tam można się zintegrować, zaprzyjaźnić i poznać nowe kultury i wyczuć tą empatię. Później lepsze, naprawdę jest lepsze życie niż wcześniej i to pomaga. Dla nas to jest ogromna przygoda. Możemy komuś pomóc, możemy komuś pokazać kawałek Polski, możemy sami zobaczyć, jak wygląda życie w innych skrawkach świata. Dla mnie to jest taka możliwość zderzenia się z ludźmi z zupełnie innych środowisk i zobaczenia, że wbrew pozorom nie są oni aż tak inni, a mimo, że powierzchownie są, ale w głębi serca wszyscy jesteśmy bardzo podobni jako ludzie. Dobra, to teraz ja. To teraz ty, bardzo proszę. To dla mnie tym projektem jest nawiązanie nowych przyjaźni, poznanie nowych kultur, nauczenie się różnych języków. No. I kropka? Tak. Powiedział Iwo, bardzo dziękuję. Powiedziała Martynka, powiedziała Justyna Warecka, Joanna Chrobak, Jacek Karolak. A ja dodam jeszcze od siebie, że najpiękniej będzie pożegnać się z projektem Brave Kids w zagadkowym studiu po królewsku. Już za chwilę zasiądzie przy mikrofonie Wojciech Mann, ale zanim muzyka pana Händla. Właśnie słyszymy już ją teraz. Przybycie królowej Saby z oratorium Salomon. Serdecznie dziękuję za wizytę w zagadkowym studiu. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Życzę odważnej niedzieli, od niedzieli Brave wszystkim zagadkowym słuchaczom. Do zobaczenia na finale. Do usłyszenia. Katarzyna Stoparczyk. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Oj, nerwowy jest dziś nasz pies. Bo dokucza mi wciąż stres. Jest na to sposób. Tabletki Revetia Stres, dostępne w Rossmanie. Zwłaszcza latem pies przeżywa wiele sytuacji stresowych. Podróże, nowe miejsca albo rozłąka z właścicielem. Revetia zawiera składniki zmniejszające podatność psa na stres oraz działające uspokajająco i przeciwlękowo. I na stres, co piesek dostanie? Tabletki Revetia Stres, kupione w Rossmanie. Rozmawiamy z dyplomowaną optometrystką Magdaleną Wierzbicką. Przebadała pani wzrok tysięcy Polaków. Jak wspierać nasze oczy? Ja polecam Gold Luteinę. Gold Luteina zawiera najwyższą łączną dawkę luteiny i halatu cynku Albion. A przyswajalność? Gold Luteina to innowacyjna technologia kapsułek płynnych z unikalnym systemem transportu substancji aktywnych. Gold Luteina to moim zdaniem gwarancja doskonałej przyswajalności składników. Suplement diety Gold Luteina. Wybierz jakość w trosce o twoje oczy. Bądź w centrum wydarzeń. Donald Trump w Polsce. 6 lipca na Placu Krasińskich w Warszawie. Pierwsze publiczne wystąpienie prezydenta USA w Europie. Start godzina 13. Po wystąpieniu zapraszamy na polsko-amerykański piknik wojskowy na błoniach PGE Narodowego. Start o 15. Wstęp wolny. Organizatorzy: Ministerstwo Obrony Narodowej, PGE Narodowy, Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wojsko Polskie, American Center Warsaw. Partnerzy strategiczni: PKO Bank Polski S.A., PZU S.A., Bank PKO S.A., PKN Orlen S.A., Lotto, partner operacyjny Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem?